Minor James Keenan, śpiewający jakby pod prąd tekstowi, który przecież sam pisze do każdego utworu. Tool, ja czekam na ten nowy album z nadzieją, że on się ukaże w tym roku. Grupa przyznała się do tego, że ma problemy, że jest sprawa w sądzie i że z tego powodu ten nowy album się nie ukazuje. Uwierzcie mi, to może być coś, co podcina skrzydła, szczególnie artystom, jeżeli ich praca polega na tym, żeby tworzyć, oni muszą mieć wolną głowę, a tu nagle jest sprawa w sądzie, prawnicy, trzeba się kłócić o jakieś pieniądze, o własność, logo. Abstrakcja, dla takich ludzi jest to abstrakcja. 2 minuty po godzinie 3 nad ranem, Polski Radio, program 3, Ciemna Strona Mocy w Trójce, 380 wydanie. I teraz rozwiązanie zagadki, która powstała dzisiaj na naszej grupie Post 110, bo dzisiejszą naszą audycję sponsoruje liczba 110. O co chodzi ze 110? Chodzi o to, że kilka dni temu, chwilę po tym, jak Apex Twin wydał premierowo swój nowy album, krótki, ale wydał, do sieci na stronie SoundCloud przeciekło 110 utworów Apex Twin. Podobno Apex Twin, bo osoba, która założyła ten profil na SoundCloudzie, nazywa się user 487363500001. I ta osoba przez kilka dni wpuszczała te utwory na SoundCloud. Zrobiła się wielka afera. Nikt nie wie tak naprawdę, co się dzieje. Czy to prawda, czy to nieprawda, czy to jest Apex Twin, czy to nie jest Apex Twin, czy to jest kolejne wcielenie Apex Twina, czy też perfekcyjne muzyczne fałszerstwo. Richard D. James na razie milczy i na razie nie komentuje. Media szaleją. A my posłuchamy utworów 8 wyselekcjonowanych z tych 110. Ocencie sami, czy to brzmi jak Apex Twin. Według mnie niektóre tak, według mnie niektóre nie. No i tu czekamy tak naprawdę. Czekamy, co się będzie działo dalej. Czy Apex powie, że to jego, czy nie powie, czy zdementuje, czy zgodzi się, a może nic się nie zadzieje i może będzie od Richarda cisza i będziemy musieli się zastanawiać długo i namiętnie, czy to Apex Twin. Tak czy inaczej, prawa autorskie w wypełnionych cedułkach, które musimy wypełniać wszyscy autorzy tutaj, nie tylko Polskiego Radia, ale w ogóle, będą szły do Apexa. X-Rays, czwarty wybrany z ośmiu. Apex Twin, ty naprawdę brzmi jak Apex Twin. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Trudno było przesłuchać te 110 utworów, tam i dłuższe, i krótsze, i 24-utworowe, 24-sekundowe. Takie, które są ewidentnie Apexem i są też takie, które mają po 11 minut. Ale są też takie jak ten. Woman, and you see, only women can get it. sign of the woman who's the only woman who can get it. Richard D. James, który przecież przyzwyczaił nas do tego, że jest AFX-em, albo Polygon Window, albo The Tusem, albo Caustic Window, no i przede wszystkim Apex Twinem, wydał, nie wiadomo czy wydał, nie wiadomo kto to wydał, jest user 48736353001 na SoundCloud, który włożył 110 utworów brzmiących idealnie jak Apex Twin i to przekrojowo. Warto przesłuchać te utwory, bo one naprawdę od lat 90. do teraz brzmią jak wyjęte dema z szuflady Apex Twina. A co najważniejsze, nie dość, że możemy ich możemy je odsłuchać na SoundCloud, możemy je pobrać absolutnie za darmo. I to jest największy szok całej tej historii. Jeszcze coś takiego się nigdy nie zdarzyło w świecie muzycznym, żeby artysta, znamy Richarda, on pod różnymi pseudonimami występuje. Może to on, ale żeby wypuścił 110 kompozycji własnych do pobrania absolutnie, totalnie, absolutnie za darmo, w dodatku nie dając do tego żadnego komentarza, tego jeszcze nie było. Apex lubi zaskakiwać. 8 perełek, bo jest tam kilka perełek do odsłuchania na dziś, a resztę zapraszam do odsłuchiwania na SoundCloud. Na naszej grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce już został umieszczony link do profilu user 487363501. F-35 Japan. To ostatni utwór na dziś wybrany. Czy ma on coś wspólnego z F-35 Lightning II, czyli myśliwcem używanym w Japonii? Tego nie wiemy, ale podejrzewam, że Apex Twin wie. Ósmy utwór wybrany, 8 utworów dzisiaj wybranych ze 110, które przenikły, zostały zaaplaudowane do sieci przez, podejrzewamy, kolejne wcielenie Apex Twina Richarda D. Jamesa. Jeżeli ktoś by chciał wszystkie utwory ściągnąć na swój komputer, bo to jest absolutnie legalne i za darmo do ściągnięcia, user 487363530001 na SoundCloud. Bjork, na prawie do usłyszenia. Taken, I am one wound, my pulsating body suffering Did I love you? 380. wydanie Ciemnej Strony Mocy dobiega, moi drodzy, końca. Zostały nam 3 utwory do zagrania, chociaż z zegara wynika, że 7 minut pozostało do godziny 4, czyli mógłby to być równie dobrze jeden utwór, biorąc pod uwagę, jakie długasy lubimy grać w po Ciemnej Stronie Mocy. Nie, to 3 utwory z ostatniego albumu Emiki, czyli będzie fortepianowo, miniaturowo na koniec. Za konsoletą Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli między godziną 2 a 4 nad ranem, a lista utworów nadal jeszcze na stronie csm.info.pl tuż, tuż po audycji. Thank you.